राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल द्वितीय रविवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 14 नवंबर 2004 टाइम लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदोपन्नपालय कृष्ण वसुदेव सुतम देव कंसकामूरमर्दन देवकी परमानंद कृष्ण वंदे भगवान भूषित कृष्णा हरि ओम भाग्य मनुष्य सब जीवन बहुत है। मेरी दृष्टि से सबके सब जीवन मुक्त हो सकते हैं, इतनी सूक्ष्म बात है मेरी दृष्टि। सब भाई बहना सब जीवन मुक्त हो सकते हैं, प्रवाह तो प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ी सी बात मानते थोड़ी सी पहली पहली बात है कि पाप न करें। झूठ कपट जासूसी बेईमानी विश्वासघात ये न करें। सबसे पहली बात, सबसे ये पहली बात है किसी का ही किंचित मात्र भी अहित न करे। किसी का ही अपना कल्याण करना है वो करना हो तो आप करो। साधुओं को विशेष जानना चाहिए जो काम कुछ नहीं, पर विशेष जानना कि कभी किसी के चित्त को नहीं दुखाएंगे। अगर ये नियम कर ले, क्योंकि आपने कोई काम नहीं, कोई व्यवसाय नहीं, कोई छोटा छोरी नहीं, कोई बना बना नहीं, झूठ कपट नहीं करेंगे, किसी का भी अहित न करेंगे, न अहित उनका सोचेंगे, न अहित सुनेंगे, न अहित कहेंगे। पांच बातें तो बढ़िया है, नहीं तो तीन बात कह दो। किसी को बुरा न समझना, किसी का बुरा न करना और न चाहना, किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न बुरा है ऐसा नहीं मानना और बुरा नहीं करना, करना नहीं बुरा किसी। ये बातें अगर आप कर लो मेरी सीधी सारी बात, सबसे पहले ये बात बिल्कुल मन में आती है बात। मैं तो बहुत राजी होऊंगा भले मेरे भिक्षा मत पे हो कुछ नहीं, ये काम आप कर लो, मेरे से बोलो ही मत। कौन ही है कि सहायता मत करो, नोटरी मत दो, कुछ मत दो, कर लो। किसी को बुरा नहीं मानेंगे, नहीं चाहेंगे, नहीं करेंगे। न बुरा मानेंगे, न बुरा चाहेंगे, न बुरा करेंगे। ये तीन बात बिल्कुल पक्की धारणा है, समझ में भी नहीं करेंगे, सीधी सारी बात है। अर्थ वैसे बोलो, अर्थ आवश्यक बोलो। आप गए आचरण में अड़चन आवे वो पूछ खुले, मैं समझ आते नहीं है, आवे तो पूछो। बुरा नहीं मानेंगे, बुरा नहीं सहेंगे, बुरा नहीं करेंगे। बोलो क्या करते रहेंगे, पैसे वालों को चिंता पड़ेगी, जिनके पास पैसे है उसको बता। और साधुओं को बहुत सरल बात है और बैर ये होता है, ऐसा सच्ची बात है एकदम पक्की। कोई भी किसी को आहित नहीं करेंगे, आहित न चाहेंगे, आहित न करेंगे, असत नहीं मानेंगे, खराब आवाज खराब मानेंगे। आप वो खराब माने का क्या अधिकार है आप बताओ? किसी आदमी को खराब मानने का आपका अधिकार है क्या? इतने सोचो, किसी को खराब मानने का अधिकार नहीं है, किसी को खराब नहीं मानेंगे, किसी को बुरा नहीं मानेंगे, किसी को पापी नहीं मानेंगे, किसी को अन्यायी नहीं मानेंगे। क्या आपका क्या अधिकार है? मैं बुरा हूँ तो आप बुरा मत मानो, कोई हर्ज नहीं। क्या क्या धोखा बताओ, सावधान रहो, बुरा नहीं माने, अब बुरा सोचते ही नहीं, अब बुरा करेंगे। तीन बात आप आत्मा में जाओ पक्की, बहुत लाभ होगा, बड़ा भारी लाभ होगा। इसमें एक बात है, जैसे किसी का ये बात पर हमारे कोई दुश्मन है, कोई साधक है, कोई उसके दुश्मन, उसको पता चल गया किसी का बुरा नहीं करेगा ये, तो चाहेगा नहीं, मानेगा भी नहीं, तो अपन बुरा करो बहुत तंग करेगा, तो क्या करें? हो जाओ कोई बात नहीं, तंग करेगा फिर तो जिड़ेंगे देगा शांति नहीं जिड़ा भी है। हम बुरा नहीं कर रहे, बुरा चाहे कह रहे, कहो खूब करो, नहीं हो सकता। इतनी हिम्मत को नहीं पड़े, इतनी हिम्मत नहीं पड़ रहा पड़ती है कि कोई अगला आयत कर दे वे, अपना सेम कर ले तो शायद दे तो न्याय युक्त उसको पड़ेगा। कोई उपाय करो, न्याय युक्त करो, आप अन्याय मत करो, कोई उपाय करो अन्याय मत करो, झूठ झूठ होते सिद्धस्था तेरे इस बात में भला नहीं है, इस बात में तेरे भला नहीं है, अब आज कह दो। हमारे तो प्रार्थ से प्रार्थ से खराब होता होगा, मेरे बाप के भी हाथ में नहीं है, आओ बुरे कर देगा किसी ताकत से कैसे कर रहे। कहते ना कल ये तुम सोचते हो ना ये ठीक नहीं है, तुम्हारा ऐसे भेद नहीं है, ठीक से भी बात है, कह दो प्रयोग ऐसा तो कौन लो, अपना कोई पाप होगा पुराना तो उसे से ही हुआ है, तो ताकत देंगे उसे। शेर जी साहब ने एक आदमी झूठ बोला, झूठ बहुत अच्छा गया, मूर्छा आ गई, गिर गया, पड़ गया, हाँ उसका दोष लगाए हुए दोष है जयराम पे। आप पक्के रहो, कोई आप कर सकता नहीं कभी, अरे कोई करता है तो हमारे तो गुरु का पाप है, गुरु का पाप के पास हो ही नहीं और कर दे हो नहीं सकता, नशे पक्का है, हम बुरा नहीं करेंगे। और पूछो, और पूछो, खूब पूछो, बुरा कर देगा या नहीं? बैम है, बैम। हमारा दोस्त नहीं वो दोस्त है, अब मैं हाई तो हो सकते हैं हम आ गए तो सोचते हैं जैसे है बुरा तुम बुरा हो, आप बुरा चाहते ही नहीं, बुरा मानते ही नहीं और बुरा करते ही नहीं, तो क्या करेगा जोर लगा लो पूरा निर्दोष को दोष बना देंगे, निर्दोष दंड हो जाएगा, निर्दोष कोई पूर्व न पाप है। वाह एक बात बताई थी ना, बताई मैं फिर कह देता हूँ, एक सुनार था तो सुनार सामने एक घर था, एक आदमी घर था तो वो बाहर पेशाब करने के लिए था, अरे घर में होते हैं पेशाब करा तो ठीक है होता नहीं है, बाहर पेशाब कराने के लिए तो एक आदमी पैदा देने वाला खबरदार खबरदार करने वाला वो निकला, उन्होंने पूछा क्या है चुप रहे तू बोल, मैं तो सच्ची बात पूछता हूँ ये मुझे कौन बताया, कुछ हो जाएगी तुम मैं पैदा दे रहा हूँ हो जाए जो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने सच्ची बजाई जितना पैदा था सब एक क्या बात है क्या ये बक्सा ले आया इस घर से ये पैसा ले आया सरदार को मार दिया कच पर दिया कैद कर दिया कैसा सोने ले आया और मार दिया उसको, ये अटैच नहीं करे पहला दया बात मान नहीं थे पहला दया थे मेरे वास्ते पर्दा था, चलते चलते अंत में उसने फांसी का हुक्म कैसे आते फांसी आते हुक्म हो गया, जब उसने कहा क्या संसार में न्याय नहीं है क्या कुछ कैसे, तो जज था उसे पाथर पड़ा कि बात होती है ये सत्य बोलता है ये दोष नहीं है, तो ठीक है चुप हो गया, ये आदमी सच्चा है ये दोषी किया नहीं है, तो क्या किया कि एक आदमी उसी खाया घर में जो आदमी मर गए हमारे यहाँ खून हो गया लोहिला रुपये घेर दिया ऐसे बहुत समय पड़ा है कपड़े होता है कपड़े में खून लगे खून लगा हुआ एक दोनों आदमियों भेजा वहाँ पाया लगा दगाने वाले अरे उस दोनों को भेजा तुम दोनों उठा लिया वो उसको वो दोषी है वो सदा तो हमारे घर वैसा अन्याय होगा उतार लाया उन्होंने सिखा दिया था ये कुछ बात करे तुम लिख लेना ये क्या बोलता है ये क्या बोलता है ये क्या बोलता है वो पड़ा मुद्दा उठा लिया पीछे थोड़ा जंगल पड़ता था जंगल आते मैं तेरे होकर तो मान दिया ठीक हो गया अब क्या मजा है या फंस ही होगा मेरे को अब मुझे फंस ही करेंगे तो भाई मैं झूठ ही हूँ मैं झूठ बोलता नहीं फंस हो जाओ हो जाओ पर तो न्याय नहीं है न्याय नहीं है मैं लिख लिया तू मुश्किल हो जाएगी तेरे फिर भी अब चेत चेतन वो ऊपर मुर्दा बना दे मैं लिख लिया ये तो सिपाही बोला ये आदमी बोला ये सिपाही बोला ये आदमी लिख लिया उठ बैठा क्या है बताया ऐसा ये बोला, सिपाही बोला ये बोला, जरूर बात बात सकते। और वो जज बोला कि एक बात मेरे मन में आई है, तू निर्दोष है, इसमें कोई संदेह नहीं, सच्ची बात है, पर तू बता तेरे हाथ से कोई हत्या हुई है क्या? बदल गई कई बार होगा, पहले हुई है, कैसे हुई? मेरे घर में आता था एक दिन, वो घर में देख लिया मैंने, तो मेरे लोग एक बार आता था तो पकड़ा मेरा है घुसया मार कर गए, नदी बता दिया, किसी को बताई दिया ये बात है। तो उस हत्या के घर रहते हुक्म हुआ है, अब मैं संतोष, मैं किया हो, अब संतोष है, फर्ज चढ़ हमें चिंता नहीं, मैं बिल्कुल निर्दोष नहीं, निर्दोष ये पाप घटा नहीं है, मैं किया ही नहीं, तो संतोष गया उसको, फिर उसको फांसी दिया, देखो फंस दे पड़े, मन उतर न मरा है। तो इस तरह कभी कभी होता है, फांसी तक होगी ना, फांसी तक जैसे कभी शहर से पड़े गए, न्याय नहीं, अन्याय, बात जज समझ गया आदमी सच्चा है, इतना हुकुम हो गया, परंतु अंत में विजय सत्य की हो गई है, ये पक्का दृश्य रखो, कितना करेगा ये कर ले, इस बात से पक्का विचार करो, हम किसी का हित नहीं करेंगे, किसी को बुरा समझेंगे नहीं, किसी का बुरा चाहेंगे नहीं, और किसी का बुरा करेंगे नहीं, सबके सब आप और बात पीछे कह देंगे, पक्के तारे करो क्या हम बुरा करेंगे, बुरा मानेंगे नहीं, हृदय से आप बुराई निकल जाएगी, आप निमदार करो, आपके हृदय से बुराई निकल जाएगी, सच एकदम सच्ची बात है, पक्की बात है, इसमें संदेह नहीं है, इसमें संदेह नहीं है मेरे, घर देखो तीन बात, मैं पांच कहता हूं, बुरी बुरा करो मैं मेरी सुनो मैं दो आता हूं, बोलो मत ही बुराई, बुराई और बुराई करो मत ही, बोलो मत ही, कहो मत ही, कहे नहीं और सुने नहीं, कहे नहीं बुरा और सुने नहीं, दो बात हो, बात तीन बात, तीन बात से बात है, चार पांच ना कहेंगे ना सुनेंगे, बुराई को कहे तो हाथ जोड़ रहे, हाथ तो उठ उठ दो बात, पांच बात, तीन बात है बेचारा, पांच बात है, आप सब सब विचार करो, ना कोई बुरा है, ना बुरा चाहेंगे ना बुरा करेंगे, ना बुरा कहेंगे ना बुरा सुनेंगे, पांच अर्थ राज बोला, यह प्रश्न किया ना, विनय कारण करेगा कर दो, ढाबर कर दो अच्छी तरह से, क्या करेगा? एक कोई आदमी बुरा बुरा ही करता है, हमको दिखता है और बुरा है, तो उसको बुरा क्यों नहीं कहूं? बुरा करता है और बुरा ही कर रहा है, आपको कोई पूछे सरकारी आदमी तो कह सकते हो, परंतु आपको क्या मतलब, आपका पूरा कर नहीं सकता। आपका बुरा होना मारा है तो बुरा जरूर होगा, अरे होगा तो आप शुद्ध हो जाओगे, कोई पूर्व जन्म का होगा तो भी शुद्ध हो जाओगे। कोई राज भी काम पड़ जाए तो खराब है, सच्ची बात कहता हूँ मैं, इसने जो कहा सच्ची बात है। आप माने चाहता माने, आप जैसे चाहे जैसे, बात ये है बाद में कर दो बात सच्ची। एक बात है, आप सच्चे हो जाओ बताए, और पहले का कोई है तो आ जाए कलंक लगेगा। खुदी राम का भजन बढ़ गया, भजन हुकुम हो गया, फंस देना भजन बढ़ गया। नेहरू जी ने कहा मार कर सो तो मारने तो ही नहीं, दूसरे आदमी जची नहीं, नेहरू को जैसे न मार कर सो दुखा आदमी सच्चा है। गांधी जी बोली जगह गांधी जी नमस्कार कर नमस्कार। ये इनके द्वारा हिंदुओं का बहुत अहित हुआ है, भले अहित होगा इस बात से मानता हूँ मैं, सच की बात है। अजान के सबसे दो हाँ बड़ा पक्का सच्चा तो देगा, देर उसी धारा चढ़ा वजन बढ़ गया, क्योंकि मैं न्याय पर हूँ, मैंने न्याय किया ही नहीं, जनता का बहुत अहित हुआ है। सच्ची बात है, छाछ को आस नहीं है, पक्का नहीं है, पक्का बना आप देखो तो सही, बहुत क्या कर देना, कोई बुरा कर सकता नहीं हमारा, करे तो कोई पाप होगा, पूरा पाप होगा, दो पाप भोग दे दो तो शुद्ध होगा, हम तो शुद्ध होंगे, पाप का दंड पकड़े शुद्ध होता है। भजन बढ़ गया बताया सवाल है, भजन सूख जाए जरूर जड़ रहे हैं, मैं गांधी को देख अरे बात है पक्की सच्ची बात है एकदम। अब आओ ये बच्चा चाहते हैं से फिर से साथ फिर पूछ लेना कृष्ण कृष्ण।